मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। से बालों को बोलो ना ना ना ना ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, छवि है अदा भोली भाली, अब ना लगाना होठों पे नाली। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अब ना लगाना होठों पे नाली। दिल पे क्या बीते है जानो ना, इतना सा कहना है मानो ना मानो ना। हाँ पापा। हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार अपना प्यार मुबारक मिला कोई अपना खोए खोए नैना देख मेरा सपना प्यार मुबारक मिला कोई अपना चुपके से बाहों में आ जाना मेरी जा अपना शर्माना शर्माना जाजा जा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार जाजा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार।